Ішоў я з паўначы з карчмы, знайшоў я салаўя ў карчы. Салавей, салавей, ранняя пташка, ты запей, салавей, раннюю песню. Рад бы я спяваць і голасу нема. Падышла да мяне злыбяда сама. Учора з вячора сам мамку схаваў, сягоня з раніцы голас мой прапаў.